Nasze sklepy są otwarte i gotowe na bezpieczną obsługę swoich klientów. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 listopada, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd czeka na nową propozycję w sprawie unijnego budżetu. O toczących się negocjacjach premier Mateusz Morawiecki rozmawiał dziś z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Stabilizuje się stan pandemii koronawirusa w Polsce, wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. W tym serwisie także o kolejnych represjach ze strony białoruskiego reżimu. Tym razem odczuli je znani historycy. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział podczas briefingu w Sejmie, że w trakcie dzisiejszej wideokonferencji z kanclerz Niemiec premier Mateusz Morawiecki podtrzymał sprzeciw polskich władz wobec propozycji powiązania wypłaty z unijnego budżetu z kwestią praworządności. Piotr Müller dodał, że Warszawa czeka teraz na nową propozycję, która miałaby zostać przedstawiona przed szczytem Rady Europejskiej. Ten rozpocznie się 10 grudnia. Między innymi takim sposobem rozwiązania tej kwestii są regulacje związane z oceną sposobu wydatkowania środków unijnych, czyli legalności wydatkowania tych środków. Tutaj nikt nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast nie ma naszej zgody, i to podkreślaliśmy już od jakiegoś czasu, na wiązanie wydatkowania środków unijnych z nieobiektywnymi, arbitralnymi kryteriami, jak przedstawione jakiś czas temu rozporządzenie dotyczące warunkowości wydatkowania środków. Polski rząd uważa, że powiązanie unijnego budżetu z zasadą praworządności jest niezgodne z traktatami Unii Europejskiej. Podobne zdanie prezentuje premier Węgier Viktor Orban. W tym tygodniu dobowa liczba nowych zakażeń koronawirusem ustabilizowała się na poziomie poniżej 20 tysięcy. Dziś zarejestrowano w Polsce nieco ponad 17 tysięcy kolejnych infekcji. Ostatniej doby zmarło 579 zakażonych osób. Tak dane ocenia rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar. Najwięcej przypadków jest w tych województwach największych, tak, Mazowsze, Śląsk. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę wskaźnik zapadalności, to widać wzrosty w takich województwach, które dotychczas były uważane za oazę spokoju, czyli na przykład w województwie opolskim i w województwie kujawsko-pomorskim. Wyróżniają się na tle kraju, to jest między innymi powiat gnieźnieński, to jest powiat bartoszycki oraz powiat górowski. W ostatnich dniach notuje się wysokie liczby ozdrowieńców. Wczoraj ponad 21,5 tysiąca osób wyzdrowiało z COVID-19. 12 znanych białoruskich historyków opuszcza Narodową Akademię Nauk. To pokłosie protestów opozycji domagającej się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Włodzimierz Pac. W sierpniu 49 naukowców z Białoruskiej Akademii Nauk podpisało się pod listem. Wykazali w nim brak wiary w wiarygodność oficjalnych wyników wyborów prezydenckich i domagali się wypuszczenia na wolność ludzi zatrzymanych podczas demonstracji opozycji. Media informują, że jako pierwsi na liście podpisy złożyli Aleksiej Szałanda i Kacieryna Krywiczanina. To im i pięciu innym historykom nie przedłużono kontraktów pracowniczych w ostatnich tygodniach. Kolejnych pięciu naukowców zwolniło się z pracy na znak solidarności. Władze Akademii Nauk twierdzą, że z historykami nie przedłużono kontraktów, gdy zakończyła się pięcioletnia kadencja naukowa i teraz trwa nabór naukowców na nową kadencję. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Agata Kornhauser-Duda zachęca słuchaczy programu Pierwszego Polskiego Radia do wzięcia udziału w akcji charytatywnej Choinki Jedynki. Pierwsza dama objęła tę inicjatywę honorowym patronatem. Agata Kornhauser-Duda podkreśliła, że podczas tegorocznego Bożego Narodzenia, które przypada w trudnym czasie pandemii, powinniśmy być szczególnie wyczuleni na potrzeby innych. Podarujmy im szczęście, to czego brak odczuwają na co dzień. Możemy spowodować, że poczują się lepiej, że doda im otuchy myśl o istnieniu ludzi dobrej woli, którzy o nich pamiętają. Dlatego również ja z ogromną i szczerą radością już po raz szósty angażuję się w radiową akcję Choinki Jedynki, która w przyszłym roku będzie świętować swoje 20-lecie. Podczas minionych lat wiele osób okazało swoje serce i pomoc, uczestnicząc w tej niepowtarzalnej i szlachetnej inicjatywie. Tegoroczna formuła akcji Choinki Jedynki ze względu na wprowadzone restrykcje została zmieniona. Zamiast malowania bożonarodzeniowych obrazków w gmachu głównym Polskiego Radia, zaproszeni do udziału w wydarzeniu goście, przyjaciele programu pierwszego przekazali swoje podarunki. Cały dochód przeznaczony zostanie dla podopiecznych Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej profesora Andrzeja Cechnickiego. Pierwsza licytacja w poniedziałek. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Grazdowski. Na początek piłkarska ekstraklasa. Wisła Płock zagra z Krakowią w meczu, który rozpocznie 11. kolejkę rozgrywek. Obie drużyny uciułały do tej pory po 9 punktów, dlatego zwycięstwo będzie wyjątkowo ważne, mówi obrońca z Płocka Alan Uryga. Często się powtarza, że w ekstraklasie z każdym można wygrać i nie są to puste słowa, tylko rzeczywiście tak jest. A przygotowując się do ostatnich spotkań, nawet więc sami mówiliśmy, że każdy kolejny przeciwnik to jest bardzo podobna półka, czy mówimy o Pogoni, Jagiellonii i Krakowi. To są drużyny, które raz, że grają podobnie, są do pokonania. Po prostu zrobimy wszystko, żeby do tego właśnie przełamania doszło. Bardzo zależy nam na wygraniu. I mam nadzieję, że tak będzie. Wieczorem jeszcze jedno spotkanie. 6 naszych skoczków jest już w Ruce, niedaleko Kusamo, gdzie rywalizować będzie w Pucharze Świata. Ostatnio najlepiej z naszych skakał Piotr Żyła. Trochę ma kłopoty z odnalezieniem się. A tu zima się już zaczęła? A, no dobra. No, chcę się rozkręcać z konkursu na konkurs, cały czas realizować to, co mam zaplanowane, czyli skakać chcę, to, co tak naprawdę umiem. A może tej wysokości się trochę nabierze i z szybkością pójdzie i wtedy będzie wszystko dobrze. Konkursów przed nami sporo, także no, jeszcze sporo czasu, jeszcze musimy ustawić trochę poczekać. Robert Kubica dziś był 13 na pierwszym treningu przed niedzielnym wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Bahrajnu. To już będzie 15 runda Mistrzostw Świata. Najszybszy był 7-krotny mistrz świata, lider obecnego cyklu Brytyjczyk Lewis Hamilton. Arsenal Londyn to pierwszy angielski klub w Premier League, który rozegra mecz z kibicami na trybunach mimo trwającej pandemii COVID-19. 3 grudnia podczas spotkania z Rapidem Wiedeń na Emirates, który może pomieścić dobrze ponad 50 tysięcy, zamelduje się całe 2000 osób i to będą tylko ci szczęśliwcy. Jutro w Los Angeles dojdzie do walki legend boksu Mike'a Tysona i Roya Jonesa Jr. Pierwszy ma za walkę zarobić 10 milionów dolarów, drugi trzeci. Tyson, 54-letni, ostatni raz boksował w 2005 roku. Jones Jr. z kolei w styczniu skończy 52 lata, walczył do 2018 roku. Pierwszy jest najmłodszym mistrzem świata wagi ciężkiej w historii. Drugi to mistrz w kategorii średniej, superśredniej, półciężkiej i ciężkie, więc będzie się działo ze sportem. Wracamy za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś podobnie jak wczoraj sporo chmur do tego miejscami popada, na południu deszcz ze śniegiem i śnieg, noc zapowiada się również chłodno, mogą pojawić się także przelotne opady śniegu, jutro maksymalnie 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Gdzie ty jesteś, Marian? Gdzie mam być? W Black Friday, Barbara. W Media Expert jestem. Ale tu się dzieje, Barbara! Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład smartfon Samsung A51. Teraz taniej o 400 zł. Bezprzewodowe słuchawki Philips. Teraz za jedyne 77 zł. Wszyscy razem w Media Expert. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Co za wiadomość! Żabka ma już 5000 franczyzobiorców. Z tej okazji spytam ich, dlaczego warto prowadzić ten biznes. Jestem w sklepie pani Barbary ze Świebodzina. Cieszę się, że mam wsparcie dużej, solidnej marki. A co docenia pan Jan z Zakopanego? Moją firmę reklamują w telewizji. A to tylko niektóre z 5000 powodów. Sprawdź więcej na www.5000powodów.pl i ty zostań franczyzobiorcą. Żabka. Mały, wielki sklep. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu, nawilżenie i odżywienie, ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład na cienie, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach.

14 minut po godzinie 17. Praktycznie do końca roku w szkołach średnich i podstawowych nauczanie odbywać się będzie zdalnie. Hej! Z jednej strony to utrudnienie, ale i z drugiej szansa na większą samodzielność naszych dzieci i rozbudzenie w nich takiej chęci poznania historii regionu. Hej! Trzeba byłoby dopowiedzieć. Proszę Państwa, jest to szczególnie widoczne pod Tatrami. Tak donoszą nasi koledzy z Małopolski, gdzie teraz pytania online bardzo często dotyczą kultury i gwary góralskiej. Ale z tą, jak wcześniej Państwu powiedziałem, okazuje się, że nie jest tak dobrze. Leszek Dorula, burmistrz z Zakopanego, tłumaczy, że nic się nie dzieje bez przyczyny. Kiedyś jeszcze w czasach słusznie minionych za używanie gwary, na przykład na lekcji polskiego, groziły uczniowi konsekwencje. Jak to jest z tą gwarą? Jak to z tymi turystami, którzy przyjeżdżają na Podhale i niemal błyskawicznie starają się mówić po góralsku? To sprawdzał Przemek Bolechowski. Pamiętam takie czasy, kiedy byłem karany za to, że w szkole powiedziało się językiem gwary, więc ten okres, który był, no spowodował to, że jednak jest utracenie tej tradycji tutaj i nie ukrywam, że kiedy przyjeżdżają do nas turyści, a słyszą tak pokątnie, że rozmawiamy między sobą, to bardzo proszą, żebyśmy rozmawiali nawet trochę głośniej, oni się temu przyglądają, cieszą się. Dzieci na wsi mówią tylko gwarami między sobą. Jan Karpiel-Bułecka, znawca kultury góralskiej. Na korytarzach, na przerwach i tak dalej. I tak jest zresztą do dziś dnia, jeśli chodzi o wieś. Natomiast Zakop jest w sytuacji tragicznej faktycznie, ponieważ Zakopanem rodowitych górali z rodów rdzennych jest tylko może około 5000, z czego gwarą w domach już ich rodzice nie mówią, ponieważ oni też wyrośli już w takich sytuacjach, że przeważa wszędzie język literacki. I teraz tak, to co słyszymy w tej chwili, nawet jeżeli ktoś udaje, że mówi gwarą, albo mu się zdaje, że mówi, to niestety już robi wiele błędów, które wynikają z wpływu języka, żeby to literackiego. Dobrze, że to ktoś zaczął i od zawsze się posługuje gwarą góralską, bo czujem, że jest górolka i to jest mój język taki, którym się posługujemy na co dzień. I bardzo by chciała, żeby ten język nie zaginął. A kto go przekaże, jak nie my, ojcowie, szkoła i nauczyciele. Chciałbym, żeby nasz region został z taką pełną tradycją. Ona nam zawsze służyła, zawsze się podobała w Polsce i na świecie. I tak bym chciał, żeby tak pozostało. Chciałbym, żeby ta nasza tradycja była szeroko po świecie rozpowszechniona. Widzi pan, że już to rozmawiamy. Mnie się nawet samemu też zapowiada, że niechętnie to idzie tak jak temu, co to potrafi robić. To spowodowało właśnie to, co wcześniej panu redaktorowi gadał. Giną takie fantastyczne archaizmy. Jedni twierdzą, że ta gwara się modernizuje i że to jest gwara, ale trochę inna. Tak zwana zakopiańska na przykład. No chodźże tu, wejrze, dyże spokój, pesz grą, będziesz tończył. To nie jest gwara góralska, to jest żargon, który bardziej przypomina skleparza miejską krakowską gwarę skrowodrzy niż gwarę góralską. To jest bardzo przygnębiające, że niektórzy nie gadają po góralsku. Ja nie wiem, czy się wstydzą, czy jak to zrobić. To jest naprawdę, ja wam powiem tak, że jak się słysi po góralsku, a człowiek jest górolem, to jest taki balsam, to jest taka uczta duchowo. I to, co jest nasze, no piękniejsze, dzieło, folklor, muzyka, śpiew. I nie dejmy temu zaginąć, bo póki to mamy, to my istniejemy i ono z się godo. Poczuli Państwo zapach oscypka i te dzwonki, i sanie, i kulik, i śnieg. Ojajaj, jak słyszy się tylko te gwary, to od razu robi się tak ciepło na sercu. No właśnie, z tą gwarą tak jest. Oby nie zaginęła, ja już nie będę próbował gwarą góralską, bo przecież nie wychodzi. Sample and the Broken Bones już teraz w Trójce Chłopaki. Z górami niewiele mają chyba wspólnego, ale na wyżyny swojego artyzmu na pewno się wznieśli. 18 po 17, a za chwilę o kolejne ciekawostki. Control. tylko złośliwie mówiąc na temat gwary góralskiej, to powiem gwarą poznańską. Jak za godanie gwarą góralską by były bejmy, to by była ona rychtyk fajn. Pozdrawiam. Trójka. Program trzeci. Są te mordy, co były tu nad ranem, zanim zabił dzwon. Gdzie one są? Gdzie one są? Jedyne, z czym zostałem, to te puste szkło, jak kulą w płot. Wszędzie pytałem, znów nie poznaję, kim jest lustrze gość. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Mieliśmy zdobyć świat. Świat zdobyć w jedną noc. Na dworze ziąb, na płocie kot. Opowiedziałem jemu, co to pieski los i gorszy sort. Orzuł się w kąt i tak wyspowiadałem się ze wszystkich stron. No ścianę grot, gruchym o ścianę. Ścianę trzymałem, kiedy milczał kot. Już idę stąd. Gdzie oni są? Znów się zawahałem, czy mam iść po prąd. O, iść po prąd. Świat zdobyć w jedną noc. Czy wiedzą Państwo, że zakupy w internecie przybrały taką spiralę, że ci, którzy obsługują te sklepy, podobno nie mogą dać sobie rady z tym? Cenią sobie Państwo jakość i trwałość? To pytanie, które stawiamy teraz w programie. Jest powód do radości, bo jest i powód, dla którego dzisiaj mówimy o tym. Otóż Bruksela zrobiła kolejny krok w stronę, jak to nazwać, tak zwanego prawa do naprawy. Chodzi o to, by sprzęt RTV AGD służył nam dłużej, a nie tak, jak zaprogramował go producent. I właśnie o tym teraz w Trójce Kuba Witkowski. To nalejemy płynu, nastawimy. O, poszło. Pralka pani Justyny ma prawie 10 lat. Wciąż poza drobnymi awariami spełnia swoje zadanie. Działa dalej, pierze, wiruje, Znajomi nie chcą wierzyć, że jest to automat, który ma 10 lat, no bo dzisiaj wiele osób wymienia co 2-3 lata sprzęty. Wygląda jednak na to, że idzie kres takich praktyk. Właśnie Parlament Europejski zarekomendował Komisji Europejskiej wdrożenie tak zwanego prawa do naprawy. Idea tej nowej legislacji jest taka, aby konsumenci mogli przede wszystkim mieć dostęp przez dłuższy okres do części zamiennych do elektroniki. Mówi Piotr Mieczkowski, szef Fundacji Digital Poland. Druga rzecz, że będzie można samemu naprawiać te urządzenia, nie tracąc na przykład gwarancji. No i też warsztaty małe będą mogły ingerować, dokonując takich napraw. Ale nie jest to w smak producentom sprzętu RTV i AGD, którzy zarzuty o celowe postarzanie urządzeń każą włożyć między bajki. Nie, to jest absolutnie mit o programowaniu, czy też planowaniu zepsucia sprzętu ileś tam lat po zakupie, czyli po końcu gwarancji. Mówi Michał Kanownik, szef Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Cyfrowa Polska. Przede wszystkim w czasach dzisiejszych social mediów żaden producent nie zaryzykowałby po prostu takiej utraty zaufania konsumentów. A nowe prawo? Zdaniem Michała Kanownika to ryzyko, że naprawy będą robione nieprofesjonalnie. Poza tym jest w tej polityce pewna niekonsekwencja. Komisja Europejska i Parlament Europejski namawiają producentów i konsumentów, żeby jak najdłużej użytkować dany sprzęt, ale z drugiej strony promujemy i wymuszamy kwestie efektywności energetycznej, namawiamy do oszczędności wody. Co jeszcze? Zdaniem przedstawiciela producentów to sami klienci chcą nowego, lepszego sprzętu. Właściwie my co 2 lata mamy generalnie rewolucję technologiczną w każdym sprzęcie. Ale Piotr Mieczkowski broni prawa do naprawy i widzi w nim sens. Nie są to takie znaczące poprawy jakości, jakim był na przykład smartfon, tablet, czyli wprowadzenie ekranów dotykowych. Patrzyłem ostatnio, jakie są badania Ipsosu bodajże, jak Europejczycy podchodzą do naprawy. No i ponad 70% Europejczyków chciałoby mieć możliwość naprawy sprzętu, po to, żeby właśnie ten sprzęt jak najdłużej służył przynajmniej 5, a może nawet 10 lat. Pytanie, ile w tym ludzkiej czczej gadaniny, a ile szczerej chęci mądrego działania. Wszak świat stoi na odwiecznej zasadzie zastaw się, a postaw, czyli im więcej, tym lepiej. A to bardzo trafna puenta. No chyba, że mówimy o zamienić się na lepszy model. No, to tutaj trzeba odrobinę poogłówkować. Te pytania, które postawiliśmy, szczególnie dzisiaj w Black Friday, w te piątki promocyjne, ma sens, bo tego typu pytania są bardzo uzasadnione dzisiaj, szczególnie w trakcie zakupów, jeśli by Państwo się na takowe wybierali. Czy kupowanie coraz to nowszych sprzętów ma w ogóle sens? Co Państwo na ten temat sądzą? 2 dwójki, 7 trójek. Gorąco zachęcam do tego, żeby Państwo wykręcili ten numer do nas. A propos spraw sercowych, to najlepsze pytanie postawi teraz Republika. Pragnę Cię.

to take a break or something. I know your life is speeding and it isn't stopping. Here, take my shirt and just go ahead and wipe up all the sweat, sweat, sweat. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance. Na 19 minut przed godziną 18 dajemy Państwu co najmniej dwa powody, dla których warto się poruszyć, na przykład przy okazji jakichś robót domowych. Właśnie a propos robót, robotów, Daft Punk, Lose Yourself to Dance, to też przecież roboty w świecie muzyki tanecznej. Zaśpiewa, zatańczy, opowie żart, ale przede wszystkim podpowie, doradzi i wskaże drogę. O kim mowa? Otóż w holu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu stanął nietypowy asystent pacjentów i odwiedzających, jest nim robot humanoidalny. Co on będzie robił? Jakie będą jego zadania? Na razie pozostawmy pracodawcę, ale a propos robotów, postanowiliśmy skontaktować się z kobietą, która na temat robotów podobno wie najwięcej. Dagmara Kiraga, Centrum Nauki Kopernik, robotyczka. Dzień dobry, pani Dagmaro. Dzień dobry. Co te roboty narobią w przyszłości, jeśli chodzi o nasze domy, mieszkania, miejsca użyteczności publicznej? No bo taki robot, który stanie w Opolu, to przecież no, nie nowość. U Państwa taki robot humanoidalny także się znajduje. I jak się spisuje? Jak się wywiązuje z obowiązków do tej pory? Robot, który jest w szpitalu w Opolu, jest to Pepper. Jest to robot, który może pomagać w poruszaniu się po szpitalu. I został tak zaprogramowany, żeby mógł pokazywać ludziom, którzy wchodzą do szpitala, którędy mają się poruszać, w którym kierunku. I normalnie możemy wejść z nim w interakcję. Tak, możemy wejść z nim w interakcję. Ja dokładnie nie wiem, w jaki sposób on jest zaprogramowany, ale jak widziałam w Chinach takiego robota, który pracował na recepcji, można było mu zadać pytanie, on na to pytanie odpowiedział. To trzeba było mu zadawać komendy prostym, zrozumiałym językiem. I najczęściej używać takich słów, które są już wprowadzone w jego oprogramowaniu, żeby były dla niego zrozumiałe. Takie słowa klucze, które on rozpoznaje i wtedy według pewnie jakiegoś algorytmu znajduje odpowiedź na to zadane pytanie. Tak. Robot Pepper jeszcze ma taki wyświetlacz jakby na swojej klatce piersiowej. Jeżeli ten wyświetlacz jest dotykowy, to też po prostu klikając w odpowiednie bloczki na wyświetlaczu można mu wydać jakieś polecenie lub komendę, on wówczas ją przetworzy i udzieli informacji. Albo coś odpowie, albo też wyświetli na tym ekranie. No, dotykanie recepcjonisty w trakcie rozmowy nie wchodzi w grę, ale jeśli chodzi o robota humanoidalnego, to jak się okazuje, jak najbardziej. Pani Dagmaro, jak te roboty zrewolucjonizują nasze życie? Co się będzie działo? Kiedy będą nam gotować, sprzątać? Ja myślę, że już gotują. Ja nawet w domu mam takiego robota kuchennego, który przed chwilą zmielił mi ziarno na mąkę i właśnie piecze się chleb w piekarniku dzięki jego pomocy. Ale jeszcze się do pani nie uśmiechnął? Nie, jeszcze się nie uśmiechnął, ale może wszystko przed nami. Wystarczy może mu zamontować jakiś wyświetlacz z uśmiechem i to zrobi niebawem. Rzeczywiście, ma pani rację, bo zapomniałem o tych robotach, które no właśnie gotują, które sprzątają podłogi, jeżdżą, czynią to, kiedy nas nie ma w domu. Kto się ściga w robotach na świecie? Wszyscy już, czy dalej jest jakiś taki podział pomiędzy Azją, a na przykład Ameryką Północną? Ciężko mi jest powiedzieć, kto się ściga na świecie. Wszyscy są w stanie budować, programować roboty. W Polsce mamy takie firmy, gdzie powstają roboty edukacyjne. Wiem, że ten akurat jest produktem japońskim. W Stanach też są konstruowane roboty, także w każdym kraju pracują sztaby inżynierów nad tymi produktami. A jakieś takie zabawne sytuacje z robotami? Słyszała pani o nich? Roboty się mylą, tak zaprogramowane? No to wszystko zależy od tego, jakie mają ograniczenia. Ja kiedyś miałam taką zabawną sytuację z latającym robotem. Byłam w jednym z programów śniadaniowych w telewizji na żywo i w pewnej chwili ten prowadząca stanęła pod tym robotem i to spowodowało, że on wybił się bardzo gwałtownie do góry i uderzył w kamerę. Uderzył też w kamerę i upadł na ziemię. I to była taka dosyć zabawna sytuacja, ponieważ zasada działania tego robota polegała na takim bezstykowym wykrywaniu obiektów oraz pomiaru ich odległości. Czyli jednak jak człowiek nie pomoże, to i robot sam nie da rady. Dagmara Kiraga, robotyczka, Centrum Nauki Kopernik. Bardzo dziękuję pani Dagmaro. Dobrego, spokojnego piątku. Proszę wypoczywać w towarzystwie ludzi, a nie robotów, ale rozumiem, że ten tylko państwu towarzyszy. Dokładnie tak. Dzięki piękne. Bardzo. Dobrego wieczoru, spokojnego. Dziękuję za tę rozmowę. No tak, sporo robotów teraz też konstruuje, tworzy muzykę, ale tego człowieka zastąpić się raczej nie da. 14 minut do godziny 18 i za chwilę Jimi Hendrix. Siedemdziesiąta ósma rocznica urodzin Jimiego Hendrixa. We'll be right back. playing up downstairs. Sister's saying in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Za 7 minut będzie godzina 18, proszę Państwa. O, i teraz będzie bardzo ciekawa sprawa. Do Kielc, moich ukochanych, zabierzemy Państwa, bo tam Muzeum Zabawek i Zabawy, tak, jest takie muzeum, naprawdę mówię Państwu z ręką na sercu, prezentuje wystawę Cuda na kiju. Zresztą muzeum ma mnóstwo pomysłów na to, jakie robić wystawy, ale ta może przykuwać uwagę. Szkoda tylko, że pandemia krzyżuje plany, że nie można zobaczyć tego cuda, nie jednego, tylko 80 na kiju tak na żywo, ale w internecie można zobaczyć szczegóły. Za chwilę Państwu opowie Przemysław Krystian, rzecznik muzeum. Dzień dobry, panie Przemku. Dzień dobry. Miło mi, że pan zechciał dzisiaj z nami porozmawiać. Panie Przemku, to jak to z tymi cudami na kiju? Czytałem, że około 80 eksponatów w Kielcach się pojawiło. Dokładnie tak. To są wszystkie zabawki ze zbiorów Muzeum Zabawy i Zabawy. I staramy się pokazać pewną różnorodność, mimo takiego dość prostego tematu, jakim jest właśnie kijek. To kijek łączy je wszystkie w jedno. Jak sobie pomyślałem dzisiaj o zabawkach z kijem, mówię, matko, skąd taką zabawkę wymyśleć, ale później tak proca, takie motyle prowadzane na kijku, no uzbierałoby się tych zabawek, ale chyba 80 z Polski to pewnie nie udało się przygotować. To są zabawki z całego świata? Dokładnie tak. My mamy w zbiorach zabawki nie tylko polskie, mamy także zabawki z Mołdawii i Czechosłowacji, a na wystawę również trafiły zabawki z Chorwacji, Węgier, Francji, czy nawet ze Stanów Zjednoczonych. Fajnie byłoby zobaczyć, może się pobawić odrobinę i nie tylko najmłodsi się bawią, ale także ci starsi. No z powodu pandemii to oczywiście nie wchodzi w grę. Jak Państwo prezentują tę wystawę? Przede wszystkim zapraszamy na naszego Facebooka, na stronę internetową muzeum. Tam wiele zdjęć i wiele prezentacji z tej właśnie wystawy. Można się zainspirować, można poszukać we własnych wspomnieniach takich swoich podobnych zabawek, jak te, które są na naszej ekspozycji. A myślę, że patyk dla wielu do dziś jest inspirujący i także w trakcie jakichś jesiennych spacerów wiele takich patyków gdzieś w naszych rękach się pojawiało i pewnie się pojawia. Szczególnie mogą o tym wspominać osoby, które mają tutaj i bawią się w oportowaniu. Niektórzy wróciliby z wielką ochotą do tych czasów, kiedy tylko bawiliśmy się patykami i to wystarczyło, a nie tam jakieś smartfony, tablety, ach. No ale takie czasy. Nie narzekam oczywiście, tylko się przekamarzam odrobinę. Jak myślę sobie o muzeum, to od razu mam na myśli jakieś wielkie muzea, w których wiszą obrazy, jest wymiana tych obrazów, wystaw. Państwo się wymieniają na przykład z jakimś muzeum zabawek na świecie. Gdzie jeszcze takie muzeum? Niemcy mają takie muzeum? Amerykanie? Mają, oczywiście. Amerykanie również. Muzea zabawek są dość popularne. Najwięcej jest właśnie, wspomniał pan o naszych zachodnich sąsiadach, o Niemcach. To oni tak naprawdę zaczęli kultywować tego typu przedmioty. Norymberga jest światową stolicą zabawki, ale nie tylko dawnej. Tam do dziś odbywają się największe targi zabawkarskie i tam tworzy się trendy, jeśli chodzi o tego typu przedmioty, te nasze codziennego użytku, jakimi są zabawki. Ale tego typu muzea są również popularne za oceanem. A proszę sobie wyobrazić, tak nawiązując do tej naszej wystawy, o której wspominaliśmy na początku, Kijek został uznany zabawką roku w 2008 roku w amerykańskim muzeum poświęconym właśnie zabawkom. Oj, panie Przemku, no dobrze, a jakieś inne plany, marzenia, propozycje, wystawy, to o czym myślicie w muzeum? A, mamy dużo planów. Chcielibyśmy jak najchętniej spotkać się z naszymi gośćmi na żywo. No zobaczymy, kiedy to będzie możliwe. Liczymy i trzymamy kciuki, żeby było to jak najszybciej. A myślę, że w niedługim czasie będziemy mogli powiedzieć coś więcej. Muszę zdradzić jeden szczegół, że planujemy coś z czerwonym kapturkiem. Jeszcze dużo nie mogę zdradzić. Dobra, to chowamy się zatem w ten kapturek i czekamy cierpliwie. Przemek Krystian, rzecznik Muzeum Zabawek i Zabawy z Kielc. Panie Przemku, bardzo dziękuję, kłaniam się nisko. Za chwilę serwis w Trójce. Dziękuję bardzo. How's your view of things today? God, young to fade away. The sinner and Simba aren't aware. Our fables take us everywhere. I can't keep up with you. I can't keep up. Autopromocja. Listopadowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Niech ktoś przyjdzie, niech ktoś wreszcie przyjdzie, zostanie gość w moim domu, we mnie. Oddam wszystko. Sztuka wyróżniona w zeszłorocznym konkursie Nasłuchiwanie Gościnność, organizowanym przez Program Trzeci i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS. Natalia Stencel. Przyjdź. W reżyserii Adama Wojtyszki. W niedzielę po 20. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo? Gdzie ty jesteś, Marian? Gdzie mam być? W Black Friday, Barbara. W Media Expert jestem. Ale tu się dzieje, Barbara! Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład Express Philips Latte Go. Teraz za jedyne 1590 zł. Odkurzacz Beko. Teraz za jedyne 133 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Wiesz, że zła dieta i brak ruchu mogą powodować poważne choroby? Także nowotworowe? W domu też możesz skutecznie dbać o zdrowie. Nie szukaj wymówek. Wejdź na planujedługieżycie.pl i złap zdrowie w sieci. Sobota w Polo ma ulubiona. Ma. A kto teraz nie ma super promocji na sobotę, sąsiadko? Ale aż takich? Aż jakich? Tylko w sobotę w Polo Markecie filet z piersi kurczaka 7,77 za kilogram. Tak, 7,77 za kilogram. A pomarańcze opakowanie 1 kilogram tylko 2,77. Bo w Polo Markecie każda sobota jest ulubiona. Polo Market, polski supermarket. Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Dyson V10 Animal. Teraz taniej o 500 zł. Elektryczna szczoteczka Oral-B Kids Star Wars. Teraz za jedyne 19 zł. Żegnamy reklamy.